upo ndani ya pepo mchizi bado nipo na rap na mibrupo najichanganya na machizi wa guitar long time tuko grab tunakula rap safari moja na mini upandishe ngine nifate VIP kama utesho wa mapene niko mateba juu kama ranga wa kingoko zima fetu kute hash kwa kiko tunedensa dati after palmo fire tunashai na machizi tunashai niko ndani ya parangu wame tunajivijari moze na bozo kupa haim sonia tali na muona mudi brasti anashuka ndani ya gari mkononi ana henke na mbazo ni yalari mida inavokwenda wana zidi jivijari kwa jisi tunavo flow watu wanapanda bay na ii ni kwa leo na wala si everyday na kama au na kitu bola utafute wetu wachia wenye beza tuzidi chafua meza mbalo ya kijikweza basi si tutawa beza teki tulivyo shiny kama Fabi wa Tony hapa hakuna kesto ya nifuru mahenke henke una malingu wana bang na majuisi una mademu wana shake na maicy wanaji mix wana shake umuziki wana bang wana shake na machizi ni bitakati kuna patipati kati kama wana fili iswati njokati tubang na machizi tushenki ya mwezi ise kulusa kope matawe ya juu kama vipi tukaruke kwa tukibao yani full raminia alufu za mineli themu za kona wengine wanakunywa na wengine nyama choma azima usual besti kaunta na joke na waita machize kwa liko kunyweni minta ripa na chopa bakola kwa wale mafara sto bakola za mdomo bari bakola za hela wachona mimi nikenda na East Africa fanya mishe mishe in the house waze pika then tuzame kati tushike machiti machizi kibao wana feeling hipati haichotokea kama leo kiisha mtamboni yuko stamp kwa milazo anatisha kanefario dini sasio nakuja kamirigado cheki fesa komando hawapa vitu heavy nyi wenyewe mta blow na ichi kichwa data kitazidi to flow na steli kali ya kicheme adiko wene chuki nami kamwe amnifati ngo kwani miflagi kwa masela mbaka kwa mablow na lusha watu na itikari mbaka majogo mshika wako mchumba cheza na usone so kukuriri sasio kwenye steji niki flow na wakilisha kechi kwa mahadiko kama bibi tukaruke kama bibi tukaruke kama bibi Records, cool. Producer Sam, Mania, Mulpizo,